تهدف دا استشهادي دغستا دا مر پیغام دي تهدف دا استشهادي دغستا دا مر پیغام دي خپل جلب دي مل مکلی کندهار دا کباگرام دي خپل جلب دي مل مکلی کندهار دا کباگرام دي يا بغوص وزي هدونا دننگونو ننگرهار كي لابو شرمي گي تمشن دغزاو پا ديار كي لابو شرمي گي تمشن دغزاو پا ديار كي دزمرو پر کلی راغلي دخلاصون تدبير دي خام دي دزمرو پر کلی راغلي دخلاصون تدبير دي خام دي خبال جلب دي مل مکلی کندهار دا کباگرام دي خبال جلب دي مل مکلی کندهار دا کباگرام دي تهدف دا استشهادي دا غستا دا مر پیغام دي تهدف دا استشهادي دا غستا دا مر پیغام دي خبال جلب دي مل مکلی کندهار دا کباگرام دي خبال جلب دي مل مکلی کندهار دا کباگرام دي طول وطن لمبا لمبا دي طول پردیب کلو لپشول هلمان بیادا اور سپادا یرغنگر پکی پاخشول هلمان بیادا اور سپادا یرغنگر پکی پاخشول مجاہد دستور کڑے دتیارو پزد قیام دے مجاہد دستور کڑے دتیارو پزد قیام دے خپل جلب دی مل مکڑی کندهار دے کباگرام دے خپل جلب دی مل مکڑی کندهار دا کباگرام دی تهدف دا استشهادی دا غستا دا مر پیغام دی تهدف دا استشهادی دا غستا دا مر پیغام دی خپل جلب دی مل مکلی کندهار دا کباگرام دی خپل جلب دی مل مکلی کندهار دا کباگرام دی دا دستور یو طوفان دی درومستا پزالا گئیو دس پیچلی عشقاروان دی وری جہان دا پدمر غیو دس پیچلی عشقاروان دی وری جہان دا پدمر غیو دس پیچلی عشقاروان دی وری جہان دا پدمر غیو ظلم و بیاسفون جوڑ کرل فدائی جانان امام دی ظلم و بیاسفون جوڑ کرل فدائی جانان امام دی ظلم و بیاسفون جوڑ کرل فدائی جانان امام دی خپل جلب دی مل مکڑی کندهار دی کباگرام دی خپل جلب دی مل مکڑی کندهار دی کباگرام دی تهدف دا استشهادی دا غستا دا مر پیغام دی تهدف دا استشهادی دا غستا دا مر پیغام دی خپل جلب دی مل مکڑی کندهار دی کباگرام دی خپل جلب دی مل مکڑی کندهار دی کباگرام دی جنازہ پد باری کی د زخمی زخمی کابل جنازہ پد باری کی د زخمی زخمی کابل ترٹا غرب د ٹولی کی د دی خاور لہر پلنا ترٹا غرب د ٹولی کی د دی خاور هر پلنا د سهار د وړانګ سرک دی سرخت لای د ما شام دی د سهار د وړانګ سرک دی سرخت لای د ما کام دی پلا جلب دی مل کندهار دی کباګرام دی خپل جلب دی مل مکلی کندهار دی کباګرام دی ته هدف د استشهادی د غستا د مد پیغام دی ته هدف د استشهادی د غستا د مد پیغام دی خپل جلب دی مل مکلی کندهار دی کباګرام دی خپل جلب دی مل مکلی کندهار دی کباګرام دی بیا برو وطنی نوڑی کار خوشی غلی غلی ورتړو به دلتا زنا د زمون ازار وهلی ورتړو به دلتا زنا د زمون ازار وهلی اوس کې وته د ذکر گرد خپل تقدیر په دام دی اوس کې وته د ذکر گرد خپل تقدیر په دام دی خپل جلب دی مل مکړی کندهار دی کباګرام دی خپل جلب دی مل مکړی کندهار دی کباګرام دی ته هدف د استشهادی د غستا د مرګ پیغام دی ته هدف د استشهادی د غستا د مرګ پیغام دی خپل جلب دی مل مکړی کندهار دی کباګرام دی خپل جلب دی مل مکړی کندهار دی کباګرام دی خپل جلب دی مل مکړی کندهار دی کباګرام دی الفاروق تقاریر